Ακούμε ρυθμό, ήταν ποτικό. Σκάλα απαγάν, αντάντη δάλαμ. Λέλουν καλ, νιανίαν τζιουάκου, τενταμού. Tangisku tak pernah bisa aku sempurna memujamu bersujud padamu mencintaimu mendambamu tapi aku menjauh pergi darimu, sembunyi darimu, kau temukan aku, kau temukan aku lagi, kau temukan aku lagi, oh. Up.